Wiesz, tatinko... Wtedy mówi do mnie, czy wiesz, tato? Preto ja chcę być kazatelom. Dlatego ja chcę być kaznodzieją. Lebo mi Pán Ježiš dal vieru. Bo Pán Bóg dał mi wiarę. A ťahal čiarou dopredu. I po prostu mknął takim prosto w przód. A i úplne na medzi prvých, ktorí išli ďalej. I cestou. Po prostu schodził między pierwszymi, którzy szli tą drogą, tą ścieżką. Ale ja som netušil, že idem do ešte do strmšej. Ale ja nie wiedziałem, że jeszcze bardziej stromo będzie i czeka mnie jeszcze trudniejsza droga. A taka úzka cesta bola len nejakých 50 centymetrov široká, i tesaná do skaly. Taka wąska droga była wyciosana w skale, taka pół metra może. A takto sme chodili po tej strmej skale dole. I tak właśnie w ten sposób schodziliśmy w dół po tej stromej skale. A začalo do toho pršať. I jeszcze deszcz przyszedł. A moja manželka w takich wychadzkowych topankach, który chodzi do zromażdżenia. I moja żona w takich niedzielnych butach, które zawsze zabiera w niedzielę. A ja widzę, jak się jej chwieją nóżki. I ja widzę, jak nogi zaczęły się trzęść jej. A ja jej mówię, maminka. Ja mówię do niej, kochana moja. Velmi cię lubię. Bardzo cię kocham. Drż sa mi. Trzymaj się. Bądź statoczna. Bądź dzielna. Aby się ci niečo nie stało. Żeby nic ci się nie stało. A ona mówi, tatinko. Ona mówi, ty, kochanie. Ty si viac vyčerpany. Ty jesteś więcej zmęczony. Ty si daj pozor. Ty uważaj. A wiecie, asi 2,5 aż 3 godziny sme si takto hrkútali. I wiecie, może 2,5 albo 3 godziny tak mówiliśmy do siebie. A tak sme sa pozbudzovali. I tak pobudzaliśmy się nawzajem. A pred nami išli ľudia, za nami išli. Przed nami išli ľudia, za nami tak samo. A oni všetko to počúvali. Wszystko to słyszeli. A tak som sa potom hambil, hovoril. I potem wstydziłem się przed samym sobą i tak mówiłem do siebie. No čo si títo ľudia pomyslí? Co ci ľudia se o nas pomyślą? Taký to vystrašený kazateľ. Taký ten kaznodzieja ciągle się boi. My takiego to nie budeme ani počuť. Nie będziemy słuchać nawet takiego. Ja som myslel, že oni sledujú ten môj strach. I ja myślałem, že oni zwracają uwagę na ten mój strach, na ten o siebie i swoją żonę. A celé tie hodiny počúvali to hrkútanie tých holúbkov. I całe te godziny słuchali po prostu te rozmowy między nami. A keď sme nakoniec zišli dole. Kedy vreště zešliśmy na dół. Sme si uvedomili, že to bola veľká milosť Božia, že nikomu sa nič... Byliśmy świadomi tego, že to tylko veľká Božá láska, že nikomu nič się nie wydarzyło. Ten brat, ktorý išiel pred nami... Ten brat, ktorý šel pred nami... Sa mu pošmykla noha. Po prostu noga mu się pośliznęła. A už letel. I už spadł. Ale tam bol jeden strom. Ale było drzewo. A hlavou do toho stromu a objal. I po prostu vleťal głową do tego drzewa i tak został. A kým sa nespamätal, nepustil ten strom. I zanim po prostu nie opamiętał się, nie puszczał tego drzewa. Jedna 65-ročná sestra. Jedna siostra, która miała 65 lat. Možno, že aj viac. Może więcej. Ona sa šmykla z tých skal a už letela. Ona znovu tak samo pošliznęła się na tych skałach i po prostu w dół zjeżdżała już. Ale boli dva stromčeky a tak to sa zavesila. Ale były dva drzewka i ona tak się zawiesiła na nich. Tak ju vyťahovali hore. A więc oni znovu ją w górę. To bolo veľmi nebezpieczne. Bardzo niebezpieczna ścieżka. Ale Pán nás všetkých zachoval. Ale Pán Jezus wszystkich nás zachował. A večer som mal mať kázanie. Wieczorem miałem mieć usługę. Prišiel za mnou brat a hovorí, bratčanko, dnes večer nebudeš kázať. Přichodí do mne brat i mówi, bratie, dzisiaj večorem nebudeš miał usługę. No, hovorím, už je to tu. Ja mówię, no, už to tutaj jest. Už nechcú počúvať takéto. Nechcú słuchać takiego kaznodzieje. Vytraseného. Ktorý się ciągle boi. Ale nie preto. Ale to nie dlatego. Všetci boli unavení. Všetci byli zmęczeni. Ale prišla za nami tá sestra, ktorá bola v našej blízkosti. A podchodzi do nás pevná sestra, ktorá blízko nás chodila. Priniesla aj svojho manžela. Ze sobą przywiodła aj svojego męża. A obidvaja plakali. I obidvaja plakali. Povedali mi. Oni im povedeli do mnie. Bratčanko, ešte v živote som nevidela. Bratešanko, ešte v życiu nikdy nevidziałam. Tak si vyznávať lásku dvoch mužov, teda dvoch ľudí, manžela. Nikdy v życiu nie widziałam, jak dwaj ludzie, żona z mężem, tak wyznali sobie miłość w ten sposób. Ako ste to robili vy. Tak jak wy to zrobiliście. A ja som si to predstavila, že keby tam bol vtedy ten muž pri mne. Ja wyobrażałam sobie, gdyby tam wtedy schodził ze mną mój mąż. Ja by som všetky tie náčinia, ktoré som niesla, by som mu hodila. No, nies to ty. Ja bym wszystko to, te ciężary, czy te, które znosiłabym, dałabym mu to, rzuciła i powiedziała, no ty to znoś. A keby mi niečo povedal, buď ticho, nie som na nič zvedavá. I gdyby on coś do mnie powiedział, to ja bym mu powiedział, zamilknij, nie jestem ciekawa teraz na twoje wywody. Ale my sme celý čas počuli to povzbudenie. A myśmy cały czas słuchali tego pobudzenia. To wyznanie lásky. Wyznanie miłości. Ako stojíte jeden o druhého. Jak bardzo troszczycie się jeden o drugiego. A plakala. I ona płakała. Aj on plakal. On tak samo. A hovoria, ďakujeme ti, brat, že si nám posvietil. Mówią, dziękujemy, bracie, że zaświeciłem ci nam na drogę. Ja som myslel, že tá moja slabosť je na moju hanbu. Ja myślałem, że ta moja słabość i ten strach, to wstydzić się go muszę. A że aj pánovi robím s tým hanbu. I tak samo panu wstyd z tym czynię. Ale wtedy som si spomenul na to slovo. Ale wtedy przypomniałem sobie to słowo. Że wtedy, kiedy sme slabí. Że wtedy, kiedy jesteśmy słabi. Wtedy sme silni. To jesteśmy mocni. Wtedy sa jeho moc może w naszym życiu. A więc jego moc wtedy może w naszym życiu się przejawić. Wiecie, w tych tlakoch. Wiecie, w tych uciśnieniach. Kiedy każdej chwili som myslel, že odtiaľ sa zrúti moja manželka, alebo zrútim sa ja. Kiedy v každej chvíli po prostu myślałem, že už po prostu poślizne się albo moja žona, albo ja. Ten jazyk to kormidlo bezpečne viedlo, požehnávalo toho. Ale ten język jako ten ster bezpiecznie prowadziło nas w dół i błogosławiło nawzajem tego drugiego. Ťažkosti prídu. Trudności przyjdą. Prídu strmé skaly. Przyjdą takie bardzo strome skały. Prídu nebezpečenstva. Przyjdą nebezpečenstva. Ale na tom záleží, ako budeš používať svoj jazyk. Ale właśnie na tym, od tego zależy, w jaki sposób będziesz swój język używał. Milí rodičia. Kochani rodzice. Pán Boh nám daroval deti. Pán Boh dal nám deti. Ako pristupujeme k svojim deťom? V jaký spôsob podchodzíme do svojich detí? Mamičky. Mamusie? Máte svoje dcerky? Máte córky svoje? Ako ich povzbudzujete do života? V jaký spôsob dodajš im otuchy do życia? Chcú byť dcerky také gazdiny, ako ste vy? Či tvoja córka chce byť taką gospodynią, ako ja? Powiem wam jeden príbeh. Powiem wam znowu jedną ilustrację. Mamička powie swojej córce. Mamusia powie do swojej córki: "Córka moja, pójdź a umyj riad." Córko, chodź i umyj naczynia. Każda córka to robi strasznie rada. Każda córka tak bardzo chętnie to robi, tak? Jeszcze aj zwinie ruki, powie haleluja. Jeszcze i ręce dźwignie i im powie haleluja. Nemyslím si. Ja tak nie myślę. No tak córka przyjdzie. No córka przyjdzie, usłucha. Zobere tanier, umywa. Weźmie talerz i zmywa go. Moc ją to nie bawi. Tak jakoś nie bawi ją to. A tak umywa. A więc dalej zmywa. Jeden, drugi, trzeci. A naraz taka większa miska. Jak ją umywa, wyśmiknie się jej z ruki, padnie to do dresu. Jak nagle taka większa micha, no jak jej się wyśliźnie i upadnie w ten zlew. Czerepi, buchnutie, czerepi. To rozbije się i te strzępy. Mamička dobehnie. Mama przybiegnie. Co to robi? Co ty tu robisz? Wszystko ci pod rukami hory. Wszystko po prostu ginie ci pod rękami. Wszystko, co do ruki zoberesz, wszystko len pokażę. Wszystko, co weźmiesz do rąk, to ty wszystko zepsujesz.

A jeden z najväčších teda tých bodov, značkovateľov bodov. I jeden z najbardziej najważniejszych jakby wskaźników tego testu je, koľko dieťa dokáže byť sústredené. Jest to, jak długo dziecko potrafi być skupione. A predstavte si, ja tu mám vysoko inteligentné deti, ktoré sem prídu. Niech pan sobie wyobrazi, tu tutaj do mnie przychodzą zawsze bardzo inteligentne dzieciaki. Ale stratia sa body v tom, že to dieťa viac ako 5 minút nedokáže sa sústrediť. Ale po prostu to dziecko więcej jak 5 minút nie potrafi być skupione, a więc straci punkty. A predstavte si, že celú hodinu vaše dieťa pracovalo úplne sústredene. I wyobraźcie sobie, przez całą godzinę pana dziecko po prostu pracovalo bardzo skupione. A ešte sa mu nepáčilo, že sme po hodine skončili. Ešte nepodobalo mu się, žeśmy zakończyli ten test. Čo s tým dieťaťom robíte? Co pan robí s tým dzieckiem? Ja som tak rozmýšľal. Ja tak myślałem nad tym. Mhm. Nie jednak. Už viem. Viem. Moje kázania nebývajú kratšie ako jedna hodina. Moje usługi nie są krótsze od jednej godziny. A on ma počúva. I on słucha mnie. A on sústredenie ma počúva. I on bardzo skupiony jest, kiedy ja usługuję. A vždy, keď prosím, aby ty zodvihli ruku, koho Duch Boží dotkol. I zawsze proszę, kiedy żeby ci podnieśli rękę, których Duch Święty dotyka. A on wie swoje. To on tak samo jest między nimi. Lebo od začiatku až ponieważ do końca, od początku do końca bardzo skupiony jest nad Bożym Słowem. Widzicie, jakie wielkie pożegnanie jest w poczuwaniu Bożego Słowa. Jakie wielkie błogosławieństwo jest z tym, kiedy słuchamy Bożego Słowa? Mili rodzice. Kochani rodzice. Mili młodzi ludzie. Kochani młodzieży. Wy, którzy będziecie wstupować do małżeńskiego. Wy, którzy będziecie rozpoczynali, wstępowali w związek małżeński. Wielką dôveru vám dáva Pán Boh, keď vám dá do vašej rodiny. Pán Boh daje vám ogromné zaufanie, kiedy daje dziecko do tvojej rodiny. Čo s tým dieťaťom urobíš? Co ty zrobisz z tym dzieckiem? Požehnáš ho svojim jazykom? Czy pobłogosławisz go swoim językiem? Alebo svojim jazykom ho prekláš? Albo svojim językiem przeklinasz go? Svojim jazykom mu otvoríš perspektívu? Albo czy otworzysz perspektywę swoim językiem? Alebo svojim jazykom ho powiążesz? Albo svojim językiem zwiążesz go? A tvoje dieťa za celý život bude strápiť s tým, čo povedala moja mama, tvoje... a čo povedal môj otec. Dziecko całe życie będzie go prześladować ta myśl, co o nim powiedział tata albo mama. V moci jazyka je život i smrť. V moci jazyka je życie albo śmierć. Ako svoj jazyk používaš? V taký spôsob, v jaký ty užívaš svojego jazyka. Buď pôsobíš život, alebo buď pôsobíš smrť. Albo po prostu zbieraš życie albo śmierć. Budem končiť. Będę już kończył powoli. Poviem vám, ktorý to bol ten príbeh, ktorý otvoril moje oči. Powiem do was, który to był, która przypowieść to była, która otworzyła moje oczy. Kiedy ja som ten príbeh života, ten životný príbeh prečítal. Kiedy przeczytałem tę historię życia, wtedy som pochopil celé toto tajemstvo. To wtedy zrozumiałem całą tę tajemnicę. Bola jedna neveriaca rodinka. Pewna rodzina niewierząca była. Žena stále kritizovala svojho muža. I žena ciągle krytycznie podchodziła do svojego męża. Vidíš, aký si nešikovný. Ona povedala, či vidíš, aký ty jesteś nemotorný. S tebou v živote nič nedosiahnem. Nikdy s tobou po boku ničego nie osiągnę v życiu. Ani toto ešte nie je hotové. Nawet to ešte nie jest gotowe. Ani to ešte nemáme. Nawet to ešte nie jest zrobione. Pozri susedia, čo všetko Popatrz, majú. Co všetko sąsiedzi mają. Už majú druhé nové auto. Majú už druhý nový samochód. A my máme ešte stále tú starú rachotinu. A my ciągle ešte tým starým samochodem jeździmy. A on stále počúval tieto reči. Ciągle słuchał tego typu rzeczy. Oni nepoznali písmo. Po prostu oni nie znali Słowo Boże. Nie poznali Pana Jezusa. Nie znali Pana Jezusa, rodzina niewierząca. A on, tento muż, si powiedział, co ja furt budem poczuwać tieto rzeczy? I on, ten mężczyzna powiedział do siebie, co, czemu ciągle muszę słuchać takich słów? Pójdę na tygodniówki pracować. Ja po prostu wezmę se na tygodniowe zmiany i będę pracował cały tydzień. Staci mi to sobotu a v nedeľu počúvať. Vystarčí, že bude to slúchať v sobote alebo v nedeľu. A ona si povedala, no, uniká mi. I ona povedala do sebe, no, učeká mi. Ale keď príde domov v sobotu, v nedeľu, ja mu to všetko ale poviem. Keď v sobote alebo v nedeľu príde do domu, všetko mu vrúce. Celý týždeň si ten... to mu poviem. A prišiel domov. I prišiel v sobote do domu. A len čo sa postavil vo dverách. I tylko to stanul v drzwiach. No? Ona, no? To ti je dobre, však tak bez rodiny. Dobre jest tak, byť bez rodiny. Ale ty si taký, to, ale taký, taký, jesteś, to, taký, robíš, taký. I to źle robíš, i to, i taký. Puchla mu hlava. Po prostu pękała głowa. Po čase... Za jakiś czas ten człowiek... Úplne zhorklo jeho vnútro. Jego vnętrze stało się gorzkie. A hovorí... Ja toto už nie som schopný počúvať. Mówi, już dłużej nie jestem zdolny słuchać tego. Odišiel na nejaké také miesto, že nedal ani o sebe vedieť. Odšedl na také miejsce, kde po prostu nedal znak, že žije v ogóle. A ona chodila, sťažovala sa priateľom. I ona biegala po przyjaciołach i ciągle po prostu skarżyła się na nich. Aký je nezodpovedný. Jaký on je neodpovedialný. On nás nechal. On po prostu zostavil nás. Všetci jej pritakávali. Všetci kývali głowami. Všetci jej uznávali. Všetci uznali jej to. Ale nikto jej nepomohol. Nikt nepomógł jej. Nikto jej nepovedal pravdu. Nikt nepovedal jej pravdu do očí. A ona nešťastná chodila po meste. I ona taká nešťastná chodila po tym mieste. A jako prechádzala popod okna modlitebne. I kiedy przechodziła pod oknami kaplicy. Tam počula... Spiewać krásne piesne. Słyszała, jak tam śpiewa ktoś przepiękne pieśni. Zdalo się jej, jako keby anieli śpiewali. Wyobrażała sobie, jakby aniołowie śpiewali. A czuła, że taki pokój przychadza przez te piesne. I czuła, że taki pokój wlewa się do jej środka przez te pieśni. Weszła, no. Weszła do środka. Sadła si. Usiadła. Poczuwała. Słuchała. A kazatel kazał. I pastor zwiastował. Wiedząc, że jesteście na to powołani, abyście żegnając zdziedzili pożegnanie. Że na to powołani jesteście, abyście błogosławiąc sami błogosławieństwo dziedziczyli. A kto co rozsiewa, to będzie żać. I ten, kto sieje, to będzie i rządź. A jak masz kliatbu w swoim żywocie? Jeżeli przekleństwo jest na twoim życiu. To znaczy, że się rozsiewał kliatbu. To znaczy, że ty przekleństwo rozsiewałeś. A to, co się rozsiewał swoim językiem? I to, co rozsiewałeś swoim językiem? To teraz nieś. To teraz przynosi plony. Ale aj teraz jeszcze nie skończy. Ale dzisiaj jeszcze nie jest za późno. Uczyń pokanie. Pokutuj. Chodź do Panu Jezusowi. Chodź do Pana Jezusa. Powiedz mu, Panie. Powiedz mu, Panie. Ja som rozsieval zlo svojimi ja siałem zło przez swoje usta. Preklinal som svojimi ja przeklinałem swoje usta. A zdedil som prekliatie. I odziedziczyłem przekleństwo. A táto žena sa ako v zrkadle uvidela. I tá kobieta widziała się jako w lustrze. Widziała ako sama złorzeczy tomu swojemu mężowi. Widziała siebie jak sama po prostu złorzeczy temu mężowi. Naraz uvidela, ako to złorzeczenstwo przyszło na całą jej rodzinę. I nagle zobaczyła, jak to złorzeczenie powróciło do całej jej rodziny. Ona była pierwsza, która sama. Ona była między pierwszymi, która oddała się Panu. Wyznawała swoje. Ona wyznała swoje grzechy. Lutowała. Ona było jej żal tego. A wiedziała, że ona jest przyczyną tomu. I wiedziała, że to ona dostała jej rodzinę. Że to ona jest tą przyczyną tego, gdzie teraz znajduje się jej rodzina. Jej język. Że to kormowała tu łódkę. Jej język po prostu dosterował tę łódkę w to miejsce. A pyta się kazatela. I ona pyta pastora. Co mam teraz robić? Co teraz mam czynić? No żegnaj. No on mówi, no błogosław. Ale ako mu mam żegnać, kiedy ja nie wiem, gdzie jest? No ale jak mam błogosławić, kiedy nawet nie wiem, gdzie on jest teraz? A kazatel mu mówi, ale Pan Jezus wie, że gdzie jest. I pastor mówi, ale Pan Jezus wie, gdzie on teraz jest. Powiedz mu, Panie Jezusu, zober to pożegnanie mojemu mężowi. Powiedz mu do niego, Panie Jezu, weź to błogosławieństwo do mojego męża. A pożegnaj go. I błogosław go tam. Ja żegnam. Ja błogosławię go. Ale ako mam żegnać, kiedy jest mimo, a w tom złom? No ale ona mówi, no jak mam go błogosławić, kiedy on jest w tym grzechu i po prostu jest poza? A kazatel mu mówi, no to, co chcesz żać, tak to musisz aj rozsiewać. A kaznodzieja mówi do niej, no to, co chcesz zbierać, jakie plony chcesz zbierać, to musisz siać. A tak to zaczęła robić.

Ďakujeme ti, Pane Ježiš. Ďakujeme ti, Pane Jezu, že ty nám odpúšťaš. Že ty vybáčaš nám mnohé tie zlyhania. Viele našich slabostí. Mnoho tie reči, ktoré neobstoja ani pred tebou. Viele rzeczy, ktoré nawet przed tobą nie neostoją się. Nie obstali ani jeden pred druhým. Nie ostoją się nawet jeden przed drugim. Odpusť nám to. Vybáč nám to, Panie. Chceme sa vzdať svojho ja. Chceme oddať tobie tvoje moje ja. Chceme ho pribiť na kríž. Chceme pribiť go do krzyża, Panie. A chceme zobrať na seba svoj kríž. Chceme vziąć na siebie nasz krzyż. A každý deň, keď sa ozýva to naše ja. I každego dnia, kiedy odzywa się na nowo to nasze ja. Znowu chceme krzyżować. Na nowo chcemy krzyżować go. Ale ty buď na tronie naszym. Ale ty, Panu, i bądź na tronie naszym sercu. Ty odpowiadaj. I odpowiedź. Ty si odpowiedzią. Ty jesteś odpowiedzią. Stačí. Wystarczy nam. Abyśmy byli jako ty. Żebyśmy byli tacy jak ty. Abyśmy odpowiadali jako ty. Żebyśmy tak samo odpowiedzieli jak ty. Chwała ci. Chwała ci, Panie. Odozdawam ci swoje żywoty. Oddajemy ci nasze żywoty. A dziękujemy, że si nam odpuścił. Dziękujemy za to, że wybaczyłeś nam. Dziękujemy, że si wyniósł nasze pomyli. Dziękujemy, że odkryłeś nasze upadki. A wszystkie te złe rzeczy si wyniósł na krzyż. Wszystkie te złe rzeczy ty zaniosłeś do krzyża. A odpuszczasz nam. I wybaczasz nam. A dávaš nám novú príležitosť. Dáš nám novú možlivosť. A ja sa chcem opýtať. I chcem zapýtať si dzisiaj. Teraz, keď máš sklonenú svoju. Teraz, kedy tvoja głowa je skloniona. A tak prežívaš, že Duch Svätý sa mocne dotýka tvojho srdca. Prežívaš, že Duch Święty bardzo mocno dotýka tvojego serca. Pochopil si. I zrozumiałeś. Chceš činiť pokánie. Czy chceš pokutovať? Chceš zmeniť. Chceš ináč hovoriť, ako si hovoril doteraz. Czy chceš inaczej rozmawiać, tak jak rozmawiałeś do teraz? Chceš úprimne z toho robiť pokánie. Czy szczerze chceš pokutować z tych rzeczy? Je tu niekto. Czy jest ktoś tutaj taki, kto tak przeżywa, że ho Duch Święty który przeżywa w ten sposób dzisiaj wieczorem, a że sa ho dotyka. Że Duch Święty dotyka go. A chcesz odejść odtiaľ to zmenený. Chceš odejść stąd inny. Niech ťa Boh požehná. Niech Bóg cię błogosławi. Zodvihni aj ty svoju. Podnieś ty tak samo swoją rękę. Aj teba niech Pán. Niech ciebie Pán Bóg błogosławi. Aj teba. Ciebie tak aj samo. Ciebie tak samo. Ciebie tak samo. Ciebie. Teba. Halleluja, ciebie. Ciebie tak samo. Aj vás tu. Vás też. Sláva Pánu. Chvála Pánu. Ďakujem ti, Panie Ježišu. Dziękuję ci, Panie Jezu. Że twoje słowo sa nie wraca z pytania. Że twoje słowo nie przychodzi z powrotem puste. Ale że napełnia to, na co je posłane. Ale że wypełnia zadanie, które jest, na które jest posłane. Pożegna ty to drogie serce. Pobłogosław te drogie serca. A teraz, kiedy si ty wszystko zotrał. I teraz, kiedy ty wszystko ty oczyściłeś. Kiedy si swoją krwą obmyłeś. Swoją krwią obmyłeś te serca. Niech o ciebie zoberu. To dobre słowo. Niech wezmą od ciebie to dobre słowo pocieszenia. To słowo prawdy. Słowo prawdy. Słowo łaski. Słowo miłości. Słowo trpezliwości. Słowo cierpliwości. Słowo pełne ciebie. Słowo pełne ciebie. Bo ty si to słowo. Ponieważ ty jesteś tym słowem. Aby nasze okolie mogło być pożegnane. Żeby nasza okolica mogła być błogosławiona. Pożegnaj te to drahe dusze. Pobłogosław tych ludzi. A daruj tu miłość. I daj łaski. Aby od dneska mogli rozsiewać pożegnanie. Żeby od dzisiaj mogli rozsiewać błogosławieństwo. Aby sa ich život mohol premeniť. Żeby ich życie mogło się zmienić na błogosławieństwo. Aby mali dobrą chuť života. Żeby mieli dobry smak życia. Aby mohli na sklonku svojho života povedať. Żeby mogli kończąc swoje życie powiedzieć. Stálo ten život žiť. Warto było żyć. Dziękujemy ci, że si nas poczuł. Dziękujemy ci, Panie, że słyszałeś nas. A dziękujemy, że uczynisz więcej, jak co prosić. I dziękujemy za to, że uczynisz więcej niż byśmy prosili. Pre twoje zasługi. Dla twoich zasług na krzyżu. Na krzyżu. Amen. Amen. Ja prosím, abyśmy jeszcze pokraczowali. Proszę, żebyśmy kontynuowali swoje modlitwy.